Azparneko San Josepe eta Ursuia eskolen ondoan atxamanen duzien misionisten edo bihotz sakratuaren kapera. Kampotik xumea eta ahotza balin bada, sartzerakoan ohartzen gira berezia dela klasatua den kapera hori. Dekorazio artea eta bizantiar artea nahasten ditu, tindu, mosaika eta bitraila kolore txuekilan, Xipriar Belbidea Pezak aipatzen dauzkigu kapera horren ezaugarriak. Gielhua, mosaika segina, bizik edera da, eta haundi, ikoste duz, haunditasuna duen. Eta gio, bi bazteretan, batuzu, zeinduak, tindatuak. Eta tirotani bat edo, horiek dire, iparaldian horatu diren zenduak, eta gauza berezi batekin, badutela eskorazko izena. Hemengo izena, ez da Lorentxo, Laurendi da, mandezagun. Gainatekan, norbaitek nahi bat du ikusi, aspaldiko denboretan, eskolegian baliatu den izen bat, eta nola jeten den eskoraz, askitu duen ahitia eta izanen ditu. Egan behar da, azpandajendako eta azparren guruetako jendeendako kapera hori instituzio bat dela, ostiraleko estrenan hor zirenek galdegin deegu justuki betidanik ezagutzen zutenez eta heldu zirenez. Ba. Eta hunia dinez gehiago oino, zeren eta eskolaiko historioaren parte bat da. Bataioak, ni alabat piak hemen indut bataioa eta hemen aigina, heldu ginen, eskola onduan ginen eta usue heldu ginen unat. Bala beti eta katesiman edo nire eskontzea hemen izala da? Beti izan iz, anitzaldi ene zenarekin. Sei honetako mezan, beti hemen ginen, igandetan. Igande atxaldetan, mazen, sei honetan meza, beti, heldu zen jendia, kampainatik eta, bala, aizina ginilaik eta, hola, heldu ginen ordean, pausa egitzen, igande pausa, eta heldu ginen, hola. Kapera, 1941 da, misionistek zuten eraiki, ondotik 1981an handitu zuten eta uaiko forma hartu zuen, Euskal Herri guziko parropien laguntzaikin egin ziren orduko obrak. Josef Lafit Azparneko hautetxia da eta ondareaz arduratzen da. Hemen Azparneko misionariak joaiten zisten eta beste parrokietan eta galdatu dute, bon, guk heldu gira eta nahi ginuke diru pixkat eta gure kaper handi bat egiteko eta bon, kasik berrogoi parrokiak emana dute eta xosa eta horrek ilan bi urtez edo hiru urtez kapera hori egina da. Ez bakarrik azparren ingurukoak? Ez, no, baziren Bayona, Miarritze, Xempere, Donapale, Maule, jara badugu lista, eta bon, eta zomaitek badute beren izena dans les vitraux, ikusten alda, eta norduk eman gehiago. Azken hamarkadetan kapera handeatu zen eta ura sartzen zen, azkenean duela hamar urte seguritatearengatik jetxi zuten hosoki, pribatua zen oraindik eta diru eskasagatik herriko etxeari eman zakoten, azkenean 2019an erraberritze obrak hasi ziren eta lau urtez iraundute, Isabel Pargad Azparneko zapezak aipatu dauzkigu obra importanteenak. À peu près sur le bâtiment extérieur tout a été repris, la toiture, les murs et puis également... Kampokaldian dena berritu dute, teilatua ere bai. Barnean, kapera horren edertasuna eta kalsifikazioa egiten dituzten ezaugarriak berrituak izan dira. Bitral guziak desmuntatu, garbitu eta berritu dituzte. Korua ere, barnean den koru berezi hori, osoki berritua izan da. Eta landu dute ere gutitan ikusten den ezaugarri hori, korua intzina den bitrailazko arkua. Hori dena osoki behitua izan da. Donc tout ça a été entièrement restauré. Orain kapera behitua da eta erabilpen desberdinak aintzin ikusten ditu erriko etxeak, mesak baina ere kontzertuak, konferentziak edota bisitak.